șifle căi, măi, se prind lângă noi, măi, vine mândrul soare, că-i o grada mare și cu mândra lună joacă împreună. Nu plânge socriță pentru o copiliță, că și-a luat bărbat, măi, tăcă mândru-n sat, măi. Și nu ni